بابا آپ کی جو نعت ہے عرش اللہ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، یہ نعت لکھنے کی وجہ اور اس کے اندر غالباً شعر ہے، بادل گھرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ. واپس نعت لکھنے کی وجہ بیان فرما دے گا. بادل گھرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ. تو یہ جب کلام لکھا ہے تو ہم مسجد نبوی شریف کی طرف جب آ رہے تھے اسی دن، تو مجھے ایک اسلام بھائی نے کہا کہ بارش شروع ہو گئی تھی، بارش، بڑا سہانا موسم. تو اس نے کہا کہ اس آپ کو شعر لکھو بارش پر، مدینے کی بارش پر. تو یہ شعر میں نے ڈائری میں لکھنا شروع کیا. تو جب ڈائری بارش رکتی نا تو میں ڈائری کھولتا کہ لکھوں اس کو، جیسے کھول کر لکھنا شروع کرتا تو بارش شروع ہو جاتی، میں ڈائری بند کر دیتا تھا تو بارش بھی بند ہو جاتی تھی. ایسے دو تین بار ہوا کہ میں لکھ نہیں پاتا تھا، بس کھولو لکھنا شروع کرو تو بارش نہ آنا ہے، بند کرو تو بارش نہ تھمنا ہے. تو ڈائری پر بھی کافی الحمدللہ برسات کے چھینٹے اور جلوہ فرما ہوئے. پھر شاید میں نے سائڈ میں جا کر یا بارش میں ہی، برستی بارش میں ہی شاید شعر مکمل کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.